Марк 8-р бүлэг. Дахиад үе тэмүүн хүн цугларсан тэр өдрүүдэд хүмүүс идэх юмгүй болжээ. Есүс шавнараа дуудаж тэдэнд, "Би хурсан олныг өрөвдөх юм. Учир нь тэд энд надтай хамт 3 хоноло. Тэдэнд ямар ч идэх юм алга. Хэрэв би тэдний гэрт нь өлмөн зэлмөн буцаавал тэд замдаа ядарч унах болно." Тэдний зарим нь холоос иржээ. Ингээд айлдав. Шавнар нь түүнд, "Хин энэ зилүүд газар хаанаас эдгээр хүмүүсийг задах хангалттай талхолж чадах вүлээ?" Ингээд Есүс тэднээс, "Та нарт хэдэн талх байна?" гэв. Тэд, "7" гэлээ. Тэр хурсан олны газар сууцгаа хэмээн тушаагаад 7 талхыг аван талархал өргөөд хуван хүмүүст үйлчлүүлэх юм тулд өөрийн шавнартаа өгв. Шавнар нь тэдгэрийг хурсан олонд тарав. Тэдэнд бас хитэн жижиг загас байлаа. Есүс тэдгэрийг өрөөгөөд эднийгч бас тараа гэлээ. Хүмүүс идээ цадав. Тэгээд тэд үлдсэн хэлтэрхийнүүдийг нь цуглуулхад 7 том сагс дүүрчээ. Тэнд 4,000 орчим хүн байлаа. Дараа нь тэр тэднийг явуулав. Есүс тэр даруй өөрийн шавнарын хамт завинд сууж, 70 орчим дээрлээ. Фарисеучуд хурч ирээд Есүсийг сорихын тулд, Тэнгэрийн нэг тэмдгийг үзүүл хэмээн түүнээс шаардаж, түүнтэй маргалдаж эхэлэв. Есүс өөрийн сүнс дотроо гүнээ санаа алдаж, "Яагаад энэ үеийнхэн тэмдэг ирэл хийлнэ вэ? Үннээр би танарт хэлье. Энэ үеийнхэнд ямар ч тэмдгийг өгөхгүй" гэж айлдлаа. Тэрээр тэднийг орхин завиндаа буцан сууж, нөгөө эрг рүү явв. Тэд талх авхаа мартсан бөгөөд завинд нь ганцхан талхал байлаа. Есүс шавнартаа зааварлан, "Сэрэмжлэгтүүн, фарисеучуудын болон Херодийн хөрөнгнөөс болгоомжил" гэв. Тэд өөрсдөд нь талах байхгүй байсныг өөр хоорондоо шүүн ярилцаж эхэлсэнд Есүс мэдээд тэдэнд, "Талахгүй байна гэж юунд та нар ярилцсан вэ? Та нар одоо хүртэл ойлгоогүй, ухаараагүй байна гэж юу? Та нар чинь хатуурчихсан зүрх сэтгэлтэй юм уу? Нүдтэй атлаа та нар харахгүй байна уу? Чихтэй атлаа та нар сонсохгүй байна уу? Санахгүй байгаа юм биш биз дээ? Би 50,000 хүнд 5 талх хуваан өгөхөд та нар хитэн сакс дүүрэн илүүдэл талх цуглууллаа?" Гэхэд тэд түүнд, "12 гэв. "Би 40,000 хүнд 7 талх хуваан өгөхөд та нар хитэн том сакс илүүдэл талх цуглууллаа?" Гэхэд тэд түүнд, "7 гэж хэлэв. Есүс тэдэнд, "Та нар одоо ч ухаарахгүй байна уу?" гэсэн юм. Тэднийг бид сайдд ирэхэд хүмүүс нэгэн сохор хүнийг түүн рүү авчирч, түүнд мутран хүрхийг Есүсээс гуйв. Есүс тэр хүнийг гараас нь хөтөлж, тоцхоноос гаргаад, нүдрүү нулимсны дараа түүн дээр мутраа тавиад түүнээс, "Чи ямар нэгэн юм харж байна уу?" гэж асуухад нөгөө хүн хараад, "Би хүмүүсийг харж байна. Тэд явж буй мод мэт харагдаж байна" гэж хэллээ. Хээрэн тэр дахиад мутраа нүдэн дээр нь тавихад тэр хүн анхааралтай харав. Түүний нүдэн засарч юм бүгдийг сайн харах болжээ. Есүс түүнд, "Тосгонд бүү оч" гэд гэр рүү нь явуулав. Есүс шавнарынхаа хамт Цезар Филиппийн тосгон руу явжээ. Замдаа тэр шавнараас, "Хүмүүс намайг хин гэж ярьж байна" гэж асуухад тэд түүнд, "Баптисм хүртээгч Йохан гэдэг. Зарим нь Илия гэхэд харин зарим нь иш үзүүлэгчдийн нэг гэдэг" гэв. Есүс цааш нь тэднээс, "Харин та нар намайг хин гэж ярьдаг вэ?" гэхэд Петр, "Та бол Христ мөн" гэж хэллээ. Тэр тэдэнд хинэн ч өөрийнх нь тухай ярьж болохгүйг сануулав. Тэр тэдэнд хүний хүү их зовх ёстойг болон ахлагчид болон ахлах тахилч нар хуулийн багш нарт ад үзэгдэж алуулаад 3 хоногийн дараа дахин амьлах тухай зааж эхлэв. Есүс үүнийг ил чулуухан айлдсанд Петр түүнийг хажуу тийш аваачаад зэмлэж эхлэв. Гэтэл Есүс эргэхдээ шавнараа хараад Петрийг зэмлэн, "Сатан, миний араас тонил. Учир нь чи бурхны юмыг бас харин хүний хийгэл боддог" гэв. Тэрээр хурсан олныг шавнарынхаа хамт дуудаж тэдэнд хандан, "Хэрв хэн нэг нь миний араас явахыг хүсвэл тэр хүн өөрийгөө үсгэж загалмайгаан барьж намайг дагаг. Учир нь хэн өөрийн амийг аврахыг хүснэ тэр хүн түүнийг алдна. Харин хэн миний төлөө сайн мэдээний төлөө өөрийн амийг алдна тэр хүн түүнийг аварна. Учир нь хүн бүх дэлхийг олж авсан ч амиан алдвал ямар ашиг байх вүлээ? Амиан сольж авахын тулд хүн юугаа өх юм бэ? Завхай, нүгэлт энэ үеийнхэн дотор хэн надаас болон миний үгнээс чинь хүний хүүч мөн эцгийн цог жавхлан дотор ариун тэнгэрлэгч нарын хамт ирэх үедээ тэр хүнээс ичих болно" гэж айлдав.